50 languages. 51. 51. Drobné vyřizování. Drobné vyřizování. Chci jít do knihovny. Chci jít do knihovny. Chci jít do knihkupectví. Chci jít do knihkupectví. Chci jít ke stánku. Chci jít ke stánku. Chci si půjčit nějakou knihu. Chci si půjčit nějakou knihu. Chci koupit nějakou knihu. Chci koupit nějakou knihu. Chci si koupit noviny. Chci si koupit noviny. Chci do knihovny, půjčit si knihu. Chci do knihovny, půjčit si knihu. Chci do knihkupectví, koupit si knihu. Chci do knihkupectví, koupit si knihu. Chci ke stánku, koupit si noviny. Chci ke stánku, koupit si noviny. Chci do optiky, chci do optiky, chci do supermarketu, chci do supermarketu, chci do pekárny, chci do pekárny. Chci si koupit brýle, chci si koupit brýle, chci koupit ovoce a zeleninu, chci koupit ovoce a zeleninu, chci koupit housky a chléb, chci koupit housky a chléb. Chci do optiky koupit si brýle, chci do optiky koupit si brýle. Chci do supermarketu koupit si ovoce a zeleninu. Chci do supermarketu koupit si ovoce a zeleninu. Chci do pekařství koupit si housky a chléb. Chci do pekařství koupit si housky a chléb.